الذي هي من ضلع القسم وان المكرره بالنسبه لتعريف الخبر وتوصيل الفصل لرد ما في قول من ما نحن مسلمون من تعريض المؤمنين والاسلام الى يسرون واذا قيل لهم اعملوا من تمام النصح والارشاد فان كمال الايمان بمجموع الامرين الاجتناب اما لا ينبغي وهو المقصود بقول لا تسلسل والاتيان بما ينبغي وهو المطلوب بقوله آمنوا كما آمن الناس في حيز النفس على المصر وما مصرير او باقي مثلها في السير وما واللام في الناس الجنس والمراد يعاملون في الانسانيه العاملون بتربيه العقل فان الجنس كما يستعمل للسماء مطلقا يستعمل لما يستعمل المعاني المقصوده به به والمقصود بينه ولذلك يسلب عن غيره فيقال زاد لا في الانسان ومن هذا البعض قوله تعالى صم بكم ونحوه وقد جمعهم الشاعر في قوله اذا الناس ناس وزمان زمان او لله والمراد به الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه او من امن من اهل جلدهم وابن السلام واصحابه والمال امنوا ايمانا مقرونا بالاخلاص متمحلا عن شباب النفاق مماثل الايمان وصدق به على قبول التوبه الزنديق واذا الاقرار باللسان ايمان والا لم يفعلوا تقليل. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مسلمون. جب انہیں کہا جائے کہ نہ فساد پھیلاؤ زمین میں تو کہتے ہم تو صرف اور صرف اصلاح کرنے والے ہیں, اصلاح میں منحصر ہیں اور بند ہیں, فساد کی طرف متجاوز نہیں ہے. باری تعالیٰ نے ان کے رد میں فرمایا آگاہ رہو اور سے سن, بے شک وہی فسادی ہے لیکن انہوں نے اپنے فسادی ہونے کا شعور نہیں ہے. ذاکیلہ سے پہلے واو ہے ادب کے لیے, معطوف علیہ کون ہے, فرمایا کہ یت یکذبون پر یہ معطوف ہے. لہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون ولہم عذاب علیم بما اذا قیل لهم, یہ بما کانوا یکذبون اور بما کانوا اذا قیل لهم لا تفسدوا, یہ ہو گیا کہ ان کے لیے عذاب علیم ہے اس وجہ سے کہ جب بھی انہیں کہا جاتا ہے لا تفسدوا جواب اس طرح الٹا دیتے ہیں, نصیحت کوئی نہیں پکڑتے, الٹا یہ الزامی کارروائی مسلمانوں کے خلاف کرتے ہیں. یا یہ معصوف ہے کس پر؟ یقول پر. من اللہ میں یقول و آمن اللہ باللہ ہے اور من اللہ سے من اذا قیل لهم لا تفسدوا یہ ہو گئے. لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب انہیں کہا جائے فساد نہ پھیلاؤ تو جواب میں یوں کہتے ہیں. اب اس پر اعتراض یہ ہو گیا کہ تم نے جو دو صورتیں ذکر کی ہیں ان کے مطابق یہ لوگ پہلے موجود ہیں, جبکہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اس آیت کے مصداق ابھی آئے ہی نہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ گزرے لوگوں میں نہیں بلکہ آنے والے جو ہیں ان کے بارے میں فرمایا گیا ہے. تو اگر یکذبون کا طرف ڈالو تو بھی گزرے لوگوں کی بات ہو گئی, ان انداز میں یقول اس کا طرف ڈالو تو پھر بھی گزرے لوگوں کی بات ہو گئی, تو حضرت سلمان فارسی کا قول اس کے خلاف ہو گیا. اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ مطلب نہیں ہو سکتا ہے ان کا, سرے سے ایسے لوگ پہلے پائے ہی نہیں گئے ہیں, بلکہ یہ مطلب ہوگا کہ جس طرح پہلے پائے گئے تو بعد میں بھی ایسے آئیں گے, ان کا یہ حال ہوگا کہ کہا جائے لا تب سے دور تو وہ کہیں گے ہم تو مسلم ہیں, دوسرے مسلمان جو ہے وہ ساتھی ہیں جو حق پر ہیں ان کو الزام دیں گے, حالانکہ باطل پر آپ ہوں گے. یہ بات ختم ہوئی. تب سے جو نیا لفظ ہے تو اس کی تحقیق کرتے ہیں, مشتقی میں وام ادبد سے دور کیا جاتا ہے, پھر فساد کا معنی بھی یاد کیا تاکہ جملہ مشتقات کا معنی واضح ہو جائے. تو فساد کیا ہوتا ہے؟ خروج الشیعن الاعتدال, شے کا اپنے اعتدال سے نکل جانا. پھر صلاح کیا ہوگا؟ ان نوانہ نے مسلم ان کی بھی وضاحت یہی کر دی نا, الشیاء طور پہ دادے آپ کہ شے کا اعتدال پہ ہونا, ایسی حالت پہ ہونا جو معتدل ہے, تو یہ صلاح ہو گیا. باقی یہ یومان کلا دار ونافع, فساد ہے ہر زرد والی چیز کو فساد شامل ہو گیا, دین میں زرد دے, دنیا میں زرد دے, عقیدے میں ہو, عمل میں ہو, اور اصلاح ہے تو وہ ہر نافے میں سچی آ گئی, خاص دنیا کے لحاظ سے نافے ہو یا آخرت کے لحاظ سے. یہ تو ہو گیا مفہوم کی بات. اللہ تب سے دو وہ کون سا فساد پھیلاتے تھے جس سے انہیں روکا جا رہا ہے, تو اس کے بارے میں فرمایا کہ فساد ان کا کیا تھا, جنگوں کے لیے بھڑکانا کافروں کو مسلمانوں کے خلاف, مسلمانوں کے راز ان پہ ظاہر کرنا کہ تعداد تھوڑی ہے, بسر و سامان ہے, یہ وہ, لہذا حملہ آور ہو جاؤ تو کامیابی 100% یقینی ہے تمہاری. اس قسم کی حرکتیں جو ہیں یہ فساد تھا ان کی طرف سے. پھر یہ لڑائی جنگ کو فساد سے کیوں تعبیر کیا جاتا ہے؟ کیونکہ بندے مارے گئے, جانور مارے گئے, کھیتیاں تباہ ہوئیں, اس طرح پر یہ اعتدال جو ہے لوگوں کے معاش کا تو وہ ختم ہو کے رہ گیا. ومن ہو اظہار المعاصی, فساد میں یہ علانیہ گناہ کرنا, دین کی اہانت کرنا, یہ چیز بھی داخل ہو گئی. کیونکہ شرعی احکام میں اگر گڑبڑ کی جاتی ہے اور ان سے اعراض کیا جاتا ہے, پھر باری تعالیٰ کی طرف سے بھی تادیبی کارروائیاں اور سزائیں ہوتی ہیں. مسلمان حکومت ہو تو اس کی طرف سے بھی ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی. اس طرح پر نظام جو ہے اس میں گڑبڑ جو ہے وہ پیدا ہوگی. قیل لہم, جب انہیں کہا جائے تو قائل کون ہے وہ نہیں بیان کیا گیا, کیونکہ بعض اوقات اہمیت اور کی بتلانا مقصود ہوتا ہے. قائل کوئی بھی ہو اس لیے فائل نہیں ذکر کیا جاتا. کبھی قائل کون ہے وہ اہمیت بتلانا مقصود ہوتا ہے, پھر اس کی تصریح کی جائے گی کہ قائل یہاں کون ہے. یہاں باری تعالیٰ کی طرف سے فوج ہو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہو, یا مومنین کی طرف سے ہو, اہمیت اس کو ہے کہ انہیں کہا کیا جا رہا ہے اور وہ رد عمل کیا ظاہر کر, بجائے اصلاح پذیر ہونے کے الٹا اپنے آپ کو مسلح سمجھتے ہیں, آپ دوسرے مسلمانوں کو فسادی سمجھتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اور قرات کیا ہے, بشما مزمل, اگر قیلا کے کسرے کو ذمے کی بو دے کے ذمے کی طرف مائل کر کے کوئلہ اس طرح پر پڑا گیا. قالوا انما نحن مسلمون, تو یہ اذا قیلا کا جواب ہو گیا, وہ شرط بن گئی ہے اور رد ہو گیا ناصر کے لیے مبالغے کے طور پر. انما نحن مسلمون حشر کے طور پر ذکر کیا نا, یہاں مسند الیہ منحصر مسند ہو گیا نا, ما نحن الا مسلمون, ہم منحصر ہیں مسلح میں. مسلح ہونا ہمارا اوڑھنا بچھونا ہے, ہر طرف سے ہمیں مسلح ہونا محیط ہے, اور ہم فساد کی طرف ذرا بھر بھی متجاوز نہیں ہے. یہ مبالغے کے طور پر رد کر دیا گیا کہ فساد ہمارے قریب آ ہی نہیں سکتا, ہمیں روکنا, فساد نہ پھیلاؤ, اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ انما نیا لفظ ہے, اس کی تحقیق کرتے ہیں کہ یہ حشر کے لیے ہے. انما مسلحون نحنو کہا جائے اب ہے کہ مسلحون منحصر ہے کس میں؟ نحنو میں, وہ ذاتیں اور صفات کے ساتھ بھی موصوف ہو سکتی ہیں, اور یہاں ہو گیا کہ ہماری ذاتیں منحصر ہیں مسلحون میں, مسلحون سے آگے تجاوز نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ کسرے قلب والی صورت ہو گئی نا, ادھر فساد میں ثابت کیا جا رہا ہے, انہوں نے کہا کہ ہم تو مسلح ہونے میں منحصر ہیں, فساد کی طرح متجاوز ہی نہیں ہے. تو یہ کسرے قلب والی صورت جو ہے وہ بن گئی اس میں. اسی طرح مومنین جو ہے تو ان کے حق میں پھر ہو گیا نا کہ جب ہم مسلح ہونے میں منحصر ہیں, پھر ہم کو جو فسادی کرنے والے ہیں دراصل وہ فساد میں مبتلا ہیں. اس طرح پر مومنین کے حق میں یہ الزام تراشی ہو گئی کہ وہ الٹا فسادی ہے. جب ان کو کہا کہ تم فساد نہ کرو زمین ہو گیا تھا یا کسی فون پر یا پل پر, اور جو روایت کی ہے سلمان رضی اللہ تعالیٰ سے, بے شک اس عید کے میعاد وہ نہیں آئے, مشتاق جو ہیں وہ ابھی تک نہیں آئے ہیں, گویا کوئی ارادہ کیا ہے اس سے کہ بے شک وہ خیال نہیں ہے, فقط وہ جو تھے پہلے بلکہ ان قریب ہوں گے, اس کے بعد بھی جن کا حال ان کے حال کی طرح ہوگا. دلیل اس پر کیا ہے کہ حضرت سلمان کے قول میں تعویل واجب ہے, کیونکہ آیت متصل ہے سات ماہ قبل کے ضمیر کے ذریعے اذا قیل لہم, وہی پہلے لوگ جو ہیں فی قلوبہم مرض اور لہم عذاب, اسی طرح لہم یہاں بھی ہے, تو پھر جو پہلی ضمیریں غائب کے مستحق ہیں وہی اس کے مستحق ہیں, اس لیے ما قبل سے اس کو بالکل بے ربط تو کر سکتے ہی نہیں ہیں, اس لیے تعبیر واجب ہو گئی حضرت سلمان فارسی کے قول میں. اور فساد میں شعبہ نکلا ہے دال سے اور سلاح اس کی ضد ہے, دونوں شامل ہیں ہر نقصان کو اور نفے کو, اور یہ لف و نشر مرتب ہو گیا نا, فساد ہر دار کو شامل ہو گیا اور سلاح ہر نافے کو شامل ہو گیا, تھا ان کے فساد دل عرض سے کیا جنگیں بھڑکانا فتنے بھڑکانا مسلمانوں کو دھوکہ دے کے کافروں کو ان کے خلاف مائل کر کے ان کے راز کافروں کی طرف ظاہر کر کے, کیونکہ یہ چیز پہنچاتی ہے طرف لڑ تو مومن کافر رہے ہیں, یہ تو نہیں لڑ رہے ہیں, پھر فسادین کو کیوں کہا گیا, چونکہ سبب یہ بن رہے ہیں اس لیے فساد کی نسبت ان کی طرف کی گئی. پھر خیانت کرنا دین کی, کیونکہ شرائع میں خلل ڈالنا اور اعراض کرنا سے واجب کرتا ہے فتنے کو اور قتل کو, اور وہ خلل ہوتا ہے نظام عالم میں. اور قائل قلعہ کہا گیا ہے نا, تو قائل کون ہے, اللہ کی ذات یا رسول گرامی یا بعض دونوں, حقیقی قائل اللہ ہو گیا, نیابت کے طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہو گیا, پھر صحابہ آپ کے نائب ہیں, مومنین آپ کے نائب ہیں, تو آگے وہ بیان کریں تو کوئی منافعات نہیں ہے. شام میں قیلہ کو نظم نیابت کے اشمال کے ساتھ کہا, اس کو کسرہ کو زمہ کی طرف مائل کر کے پڑا چل کہا, انہوں نے نہیں ہے ہم مگر مسلح, جواب ہے اظہار کا رد ہے ناشتے کے لیے مبالغے کے, مطلب کیا ہے کہ نہیں صحیح ہمارا خطاب کیا جانا شاید اس کے, کیوں اسلام اور حال ہمارا خالص ہے فساد کی ملاوٹوں سے. یہ کیسے ثابت ہو گیا کہ ہم منحصر ہیں اسلام میں اور فساد کے شائبوں سے بھی خالص ہیں بچے ہوئے ہیں, یہ کیسے ثابت ہو گیا؟ کہتے ہیں انما حسر کے لیے دل ما داخل ہو اللہ بازاد ہو, جس پر داخل ہو اس پہلے کا پچھلے میں حسر ہوتا ہے. انما زید منطلق کا مطلب کیا ہے؟ نہیں ہے زید مگر منطلق, منطلق کے علاوہ اور کسی صفت کی طرف متجاوز نہیں. اسی طرح انما ینطلق زید اب ہے کہ منطلق ہونا زید میں منحصر ہے, زید سے ہٹ کے اور کسی کی طرف متجاوز نہیں. اسم پہلے ہے اسم منحصر ہوگا, فعل پہلے ہے تو فعل منحصر ہو جائے گا. اب سوال یہ ہے کہ فساد ان کا ظاہر تھا تو اس کو اصلاح کیسے کہہ رہے تھے؟ ان کی حرکتوں کا فساد ہونا ظاہر اور واضح ہے, اس کو وہ اصلاح سے کیسے تعبیر کر رہے تھے؟ اس کا جواب دیا کہ مرض ہو بندے میں تو پھر صحیح چیز کا ادراک نہیں نہ کر سکتا, سفراوی آدمی ہے تو میٹھی چیز کو کڑوا سمجھے گا, حالانکہ کڑوی تو نہیں ہے لیکن وہ اپنے مزاج کی وجہ سے اسے کڑوا سمجھ رہا ہے. مہنگا ہے تو اسے ایک کے دو نظر آئیں گے, تو واقعہ میں تو ایک یا دو نہیں لیکن اسے مرض کی وجہ سے دو نظر آ رہے ہیں. اسی طرح ان میں بھی چونکہ مرض ہے, اس مرض کی وجہ سے فساد کو صلاح اور صلاح کو فساد سمجھ رہے ہیں. جنید کو انہوں نے کہا یہ بات اس لیے کہ تصور کے فساد کا اصلاح کی صورت میں بس بب اس کے کہ ان کے دلوں میں مر جائے, جیسے کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کیا وہ شخص جو مزین کیا گیا ہے اس کے لیے برا عمل, بس وہ دیکھتا ہے فصل تو برا عمل اس کی آنکھوں میں مزین ہو کے حسن معلوم ہو رہا ہے. شرابیاں وہ شراب کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں, نعمت سمجھیں گے, دانیاں کی دلا کو بڑا اچھا سمجھے گا, اس طرح کی لت جنہیں پڑ جاتی ہے تو اب اس کے رت میں باری تعالیٰ نے سنا اللہ رہو بے شک وہی لوگ فسادی ہیں لیکن انہیں شعور نہیں ہے. پھر باری تعالیٰ نے بھی ان کا رت بڑے ابلا انداز میں فرمایا, ایک تو تاکید کے دو کلمے جائیں تو وہ ذکر فرمائے گئے اللہ اور انا, دوسرا اس کو ایک نئی کلام بنا دیا گیا, اس کل حکم ان پر لگایا جا رہا ہے. اللہ یہ تنبیہ کے لیے ہو گیا, اللہ اما تنبیہ کے کلمات ہو گئے, اللہ کو غور سے سنو توجہ سے سنو. پھر انا جائز وہ تحقیق کے لیے آ گیا, المفسدون خبر معرف اللہ مبتدا میں منحصر ہوتی ہے, تو وہ فسادی ہونا ان میں منحصر ہو گیا. پھر درمیان میں ضمیر فصل کی جائے وہ تاکید کے لیے آ گئی. اس طرح پر باری تعالیٰ نے اعلیٰ طریقے پر رد فرمایا کہ وہ فسادی ہونا انہی میں منحصر ہے اور یہ فساد مومنین کے طرف مجاور نہیں. انہوں نے تو کہا نا کہ ہم تو صرف اور صرف مسلح ہیں, تو وہ فسادی مسلمان ہے. باری تعالیٰ نے مومنین کی طرف سے جواب دیا کہ وہ فسادی ہے, مسلمان فسادی نہیں ہے. تو سرکار کے صدقے میں صحابہ کرام علیہ رضوان کو بھی عزت ملی نا, جس طرح آپ پر لوگ اعتراض کرتے تھے جواب اللہ دیتا تھا, صحابہ کرام پر جو اعتراض ملازموں نے کیا تو اس کا جواب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دیا. اللہ یہ شعرون ان میں شعور نہیں, یہ کیوں فرمایا؟ کیونکہ فساد ان کا تو ظاہر تھا نا, جب وہ نہیں جان رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں, جانور بھی کانوں سے سنتے ہیں آنکھوں سے دیکھتے ہیں, انہیں یہ بھی نہیں نظر آ رہا اپنا فساد اور لگائی ہوئی آگ جو ہے, تو لہذا یہ پتھروں کی طرح ہے, جمادات کی مارے گئے شعور سے بھی آری اور خالی ہے. چل اگر بے شک وہ استفاد کرنے والے ہیں لیکن وہ سمجھے نہیں ہیں, یہ ارادہ ہے اس کا جو انداز کیا ابلغ طریقے پر واسطے ابلغ ہونے کے وجوہات میں سے پہلا کیا ہے؟ لیل استلاف پہ ایک نئی مستقل کلام ذکر کی, دوسرا اس کو شروع کیا ساتھ دو حرف تاکید کے جائے ان کے علاج بھی اور انا بھی, علاج تنبیہ کرنے والا ہے ماں کی تاکید پر. یہ تحقیق کیسے ہو گئی؟ اللہ استفام کے لیے ہو گیا, حمزہ استفام والا ہو گیا, لا نفی کے لیے ہو گیا, تو تحقیق کیسے بنی اس میں؟ تحقیق تو ثبوت کے لیے ہوا نا, انا ہے تو تحقیق کے لیے ہے, واقعی ثبوت پہ دلالت کرتا ہے, لیکن علام ہے تو یا نفی ہے یا استفام ہے, تحقیق کیسے آ گئی؟ جواب کیا دیا؟ حمزہ استفام انکاری کا ہے تو نفی کی نفی ہو گئی, تو پھر ثبوت بن گیا, تو اس لیے الا میں بھی ثبوت ہو گیا, انا میں بھی ثبوت ہو گیا, اعلیٰ درجے کی تحقیق ہو گئی. حمزہ استفام کا جو انکار کے لیے ہے جب داخل ہو نفی پر, تحقیق کا اور نظیر اس کی کیا ہے؟ علیہ ذالک کا بے قادر. اب یہ مطلب تو نہیں کہ اللہ قادر نہیں ہے یا کیا اللہ قادر نہیں ہے, بلکہ قادر ہے, یہ معنی ہے نفی کی, نفی ثبوت بن گیا. اس پر تائید پیش کرتے ہیں کہ اسی لیے بعد میں انا آتا ہے, اگر استفامی کلام ہو تو ادھر مشکوک ہو گئی, ادھر تحقیق والا انا آ گیا تو کیا طبق ہوگا, ان میں جوڑ کیا ہوگا؟ تو پتہ چلا کہ الام اس بات ہے, تبھی بعد میں انا جو ہے وہ ذکر کیا جاتا ہے. اسی لیے نہیں قریب کے واقع ہو مگر حال کے آغاز کیا گیا ہوگا اس کا ساتھ, اس کے جس کے ساتھ ملاقات کرائی جاتی ہے, قسم کی یعنی حلفی جملے جو ہوتے ہیں ان پر. باقی اللہ کا ذکر آیا تو ساتھ دوسرا کلمہ بھی بتلا دیا کہ اماز ہے وہ اس کا واصل ہے, اخت یا حقیقی بھائی بہن تو مراد نہیں نا, مشابت مراد ہو گئی کہ وہ بھی تاکید کے اور تنبیہ کے لیے ہے, جس طرح کہ اللہ تنبیہ کے لیے ہے. مواصل استعمال ہے جو کہ قسم کے ابتدا میں آتا ہے, اور انہ جو ثابت کرنے والا ہوتا ہے نسبت کا, ایک یہ ابلغ ہو گیا رد, ایک تو استناف ہو گیا, دوسرا اللہ اور انہ تحقیق کے دو حرف ہو گئے, تیسرا کیا تعریف الخبر, خبر بورف اللہ المفسدون, تو وہ مبتدا میں منحصر ہوتی ہے, پھر زمیر فصل درمیان میں لائی گئی ہے واسطے رد کرنے اس کے لیے ان کے قول میں تعریف تھی مومنین کے لیے کہ ہم تو مسلح ہیں فسادی مومن ہیں, تو فسادی ہونا ان میں منحصر کر کے مومنین کی طرف سے دفاعی کارروائی کی جا رہی ہے. ولیکن سائش روم تو لاکن استدراک کے لیے ہوتا ہے نا, کلام سابق سے جوام پیدا ہوتا ہے اس کی نبی کے لیے ہے, تو فساد تو ایک واضح چیز ہے, تو پھر وہ کیوں نہیں مانتے کہ ہمیں فساد ہے, مسلح ہونے کا دعویٰ برعکس میں کیوں کر رہے ہیں, تو لاکن سے استدراک کیا کہ شعور نہیں ہے, ان کے حواس بھی کام نہیں کرتے ہیں, اور وہ جانوروں ڈنگروں سے بھی غیر گزرے ہیں, یہ مطلب ہو گیا سر. اور پھر یہ ابلا غلط ہو گیا استدراک کے ذریعے جو لا یشعرون کے ساتھ پایا گیا ہے. اور سنایا کہ جب انہیں کہا جاتا ہے آمنو کما آمن امراض, ایمان لے, اور جس طرح کے لوگ ایمان لے آئے ہیں, تو جواب میں کیا کہتے ہیں کہ آپ اس طرح ایمان لے آئے جس طرح بے وقوف لوگ ایمان لائے ہیں, مسلمانوں کو بے وقوف کہہ دیا. اس کے رد میں باری تعالیٰ نے فرمایا آگاہ رہو, بے شک وہی لوگ بے وقوف ہیں, صفی ہونا انہی میں منحصر ہے, لیکن انہوں نے اپنی صفاحت جہالت کا علم نہیں ہے. لاکیلا لم آمنو, یہ بھی نصیحت ہوگی ان کے لیے جب انہیں لاسیانہ انداز میں کہا جائے کہ آمنو ایمان لے آؤ, پہلے تو فساد نہ پھیلاؤ, اب ہو گیا آمنو ایمان کامل میں دو چیزیں ہوتی ہیں نا, برائیوں کا ترک اور نیک کی جو ہے اس کو اپنانا, پہلے برائی سے روکا گیا تو اب جو اچھے کام ہے اعتقاد صحیح عمل صحیح اس کا حکم دیا گیا, یہ گویا نصیحت کی تکمیل اور تتمیم کے طور پر یہ فرمایا گیا ہے کہ وہ برے کام چھوڑو اور یہ اچھے کام جو ہے ان کو اپناؤ. الناس یہ محلے نصب میں ہو گیا مستریت کی بنا پر, یعنی آمنو ایمانا مماثلا لے ایمان المؤمنین, یہ مطلب ہو جائے گا ما مستریہ ہو گیا یا ما جائے کافہ ہو گیا, کیونکہ کاف حرفوں پر کاف جائے یہ فعل پر تو داخل ہو نہیں سکتا ہے, تو پھر ما نے کاف کو اپنے عمل سے روک دیا, اس لیے وہ فعل پر داخل ہو رہا ہے. جس طرح ربا ما تو وہ فعلوں پر داخل ہوتا ہے کیونکہ ربا جو ہے وہ جارہ ہے, لیکن ما نے اس کو اپنے عمل سے روک دیا ہے, اس لیے وہ فعلوں پر داخل ہوتا رہتا ہے. باقی انداز میں جو الفلام ہے جنس کا ہے یا آد کا ہے, دونوں استعمال صحیح ہے. تو آمن انداز ایمان لے آؤ, جس طرح کے انداز ایمان لے آئے تو جنس مراد ہو, تو پھر گیا ناس ہونا مناسب مسلمانوں میں ہو گیا, یہ مطلب ہوا ہے, ورنہ انداز میں وہ بھی داخل ہے تو وہ تو ایمان سے خالی ہے. پھر ان کو کہا جائے اپنے جیسا ایمان لے آؤ تو آپ تو وہ کافر ہیں, پھر اپنے جیسا ایمان لانے کا کیا مطلب ہوگا؟ مقصد ہے کہ یہ جنس مناسب ہے انہیں میں, ایک چیز کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا جائے وہ مقصد پورا ہو پھر تو وہ شے ہے, نہ مقصد پورا ہو تو وہ شے ہے ہی کوئی, کام دیے گئے حق سننے کے لیے, جو حق سنتا ہے قبول کرتا ہے تو گویا وہ سننے والا ہے. بہرحال آنکھیں آیات آفاق و انفس کی دیکھ کے عبرت حاصل کرو, پیدا کرنے والے پر استدلال کرو, اس کے صفات کمال پہ ایمان لے آؤ. اگر استعمال ادھر ہیں تو پھر آنکھیں ہیں نہیں بنتا ہے. اللہ حضرت کیا زندگی کا مقصد کیا ہے؟ لیا بدون عبادت کریں, کرتا ہے زندہ ہے نہیں تو مردہ ہے. اسی طرح وہ انسان ہوئی ہے جو انسانیت کے انتقالوں کو پورے کرتے ہیں, برائیوں سے بچتے ہیں, نیک کام کرتے ہیں, تو وہ صرف مومنین ہیں, تو گویا انسان ہونا انہی میں مناسب ہے. اور ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ تم بھی انسان بنو جس طرح کہ یہ انسان ہے, یا تو یہ مطلب ہو جائے گا, یا پھر الف لام احد کا ہو گیا کہ یہ مخصوص افراد انسانی صحابہ کرام علیہ رضوان مہاجرین انصار جس طرح کے ایمان لائے ہیں, تم بھی انہیں کے مواصل ایمان ہے وہ لے آؤ. ہاں جی, استقبال کے لیے ہوتا ہے نا, کہا جائے یہ ترجمہ کہا گیا نہیں, ترجمہ عز ہو تو پھر کہا گیا, عز ماضی کے لیے, اذا مستقبل کے لیے. جب کہا جائے ان کو ایمان لاؤ, یہ نصیحت مکمل کرنے سے, اور یہ کیا ہے, تکمیل نصیحت کی ہے اور رہنمائی کی. پہلے لا تفسدو کے ساتھ ربط تعلق کا بیان ہو گیا نا, کہ پہلے برائیوں سے بچنا ضروری ہے, پھر نیکی. برائی کو سے بچنا اس طرح ہو گیا جس طرح پہلے ایک چیز کا زنگ وغیرہ دور کیا جاتا ہے, پھر نیک کام اس طرح ہو گیا جس طرح اوپر پالش کی جاتی ہے, رنگ روغن کیا جاتا ہے. اس لیے پہلے برائی سے روکا, اب وہ اچھے کاموں کا حکم دیا, کہ یہ اتمام ہو گیا نصیحت کا. بے شک ایمان کا مکمل ہونا دو امروں کے ساتھ ہے, وہ بچنا اس چیز سے جو مناسب نہیں اور وہ مقصود ہے اللہ تعالیٰ کے خوف لا تو سے اور بجا لے آنا ان چیزوں کا جو لائق ہے اور وہ مطلوب ہو گیا آمنوں کے ساتھ کر, اور وہ مطلوب ہے اللہ تعالیٰ کے خوف سے آمنوں کو معاون انداز سے. اور یہ معاون انداز کے محل نصب میں ہے مصریت کی بنا پر, یعنی ایمان انداز آمنو ایمان مماثل لے ایمان انداز, یہ مطلب ہو گیا مال مصریہ ہے یا کاف ہے, مصریہ ہو تو کا ایمان انداز یہ معنی بن جائے گا, کافا ہو تو پھر یہ مماثل والا مانا جاتی ہے مراد ہو جائے گا, آمن و ایمان مماثل. یہ ماں کافا ہے مثل ماں کے جو روپا ماں میں ہے, اللہ انداز میں اس کے لیے مراد ہو گیا جو شامل ہے انسانیت میں اور عمل کرنے والے ہیں, تقاضا یا کر کے مطابق ان کے استعمال کیا جاتا ہے اپنے استعمال کے لیے مطلق کر, کوئی بھی ہو, کافر ہو, مومن ہو, منافق ہو, سب انسان کہلائیں گے, کبھی استعمال کیا جاتا ہے جو جامع ہو اور مسلمہ کافر, جو انسانیت سے مقصود ہے اس کا جامع ہو تو اس کو انسان کہا جائے گا, جس میں وہ نہیں اسے انسانیت کی نفی کر دی جائے گی. اسی لیے سلب کیا جاتا ہے, غیر سے کہا جاتا ہے, غیر اندر سب انسان غیر بچار ہر دے گا رگڑے میں آ جاتا ہے. پھر اسی بات سے اللہ تعالیٰ کے لیے کہا تم مبکن اور اپنے تر اور تقیب جمع کیا ان دونوں کو شہر نے اپنے سکول میں الناس والزمان والزمان لوگ, مطلب کیا ہے لوگ جو ہے تو کامل ہیں اپنی انسانیت کے اندر, اور زمانہ جو ہے تو وہ کامل ہے, یا یہ معنی ہے, یا زمانہ جو ہے تو وہ زمانہ کہلانے کا حقدار نہیں ہے, یا گزرا ہے, یہ مطلب ہو جائے گا. یا تو یہ ہو گیا مہاجرین انصار, یہ جو اہل کتاب ایمان لے آئے وہ مراد ہے حضرت عبداللہ ابن السلام کا بیابار, اس طرح کے جو لوگ ہیں کہ وہ بھی تمہارے اہل کتاب ہیں, یہود نصارا, انہیں حق سمجھ آ گیا, وہ ایمان لے آئے کہ تم بھی اسی طرح پر ایمان لے آؤ, تو منافقت اصل یہودی کر رہے تھے, اس لیے پھر ان کو کہا گیا کہ اپنے ان وڈیروں جیسا ایمان لے آؤ جس طرح کے وہ لے آئے ہیں. اور مانا یہ کہ ایمان لا تم ایسا ایمان لانا جو ملا ہو خدا کے ساتھ, اور یہ کیوں کہا ہے والمانا, کیونکہ جو ایمان ایک کے ساتھ قائم ہے وہ علیحدہ ہے, دوسرے کے ساتھ جو قائم ہوگا وہ الگ ہوگا, اس والا ایمان تو دوسرا نہیں نلا سکتا, جس کے ساتھ صفت قائم ہے وہ اسی کی رہے گی, اب وہ صفت ادھر تو نہیں لا سکتی, تو کہا جائے کہ آمنو ایمان انداز, لوگوں والا ایمان لے آؤ, وہ تو انہیں کے پاس رہے گا, ادھر کیسے آئے گا, اس لیے مسئلہ ہے. مطلب کیا ہے, مماثل ہونا چاہیے, جس طرح ان میں اخلاص ہے, نیک نیتی ہے, منافقت سے پاک ہے, تو تم بھی ایسا ایمان لے آؤ جو خلوص پر مبنی ہو اور منافقت سے پاک ہو. ایمان ہے, ایمان لے آؤ, ایسا ایمان جو مکروم ہے ساتھ اخلاص کے خالص ہے, منافقت کی ملاوٹوں سے اور مواصل ہے ان کے ایمانوں سے. اور مسئلہ ثابت کرتے ہیں یہ لوگ تھے منافق. زندگی کیا ہوتا ہے, جو بظاہر کلمہ گو مسلمانوں میں شامل ہو اور باطنی طور پر وہ مخالفت کرے, اسلام کے خلاف چلے, اسے زندگی کہا جاتا ہے. پھر اگر توبہ زندگی کی قابل قبول نہیں تھی تو ان کو آنے لوگ کا حکم کیوں کیا گیا؟ اس سے پتہ چلا کہ زندگی جو ہے اگر توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ قابل قبول ہے. یہ اعتقادی مسئلہ, علم کلام کا مسئلہ یہاں سے ثابت ہو گیا. اسی طرح جو زبانی اقرار ہے تو ظاہر شرح کے لحاظ سے اس کو ایمان سمجھا جائے گا. اگر ایمان نہ ہو تو پھر انہیں آمنو مطلقاً کہا جاتا نا, کما آمن انداز میں کہا جاتا. مقید کا مطالبہ کیا جا رہا ہے, مطلق کا مطالبہ نہیں کیا جا رہا. پتہ چلا کہ اقرار لسانی ایمان ہے. اب مطالبہ کس کا ہے کہ ساتھ یہ قید ایمان قلبی والی بھی ہونی چاہیے, جس طرح لسانی ہے اس طرح قلبی بھی. جو لسانی ہے وہ بھی ایمان ہے, تبھی پھر مخصوص ایمان کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. اگر وہ ایمان ہی نہ ہوتا پھر مطلقاً آمنو کہا جاتا, نہ کہ کما آمن انداز کا جو مقیت ہے وہ طلب کیا جاتا. اور یہ چیز ثابت ہو گیا, استدلال کیا گیا ساتھ اس کے کس پر, کہ اقرار باللسان بھی ایمان ہے, ورنہ نہ فائدہ دے گی اس کی تقیید. پھر آمن و مطلقاً کہنا چاہیے تھا, نہ کہ یہ کما آمن انداز سے یہ کہنا چاہیے تھا. پڑھ رہے ہیں.